مرضی سے بات چلانا یہ چیز قطعاً کامیابی کا عنوان نہیں. اگر اس کی سزا کسی پر الزام زنا لگانے کی سزا جبکہ پروف نہ دے سکا انسان, 80 درے اس کی سزا ہے, بس وہی سزا اس کو لو, ختم کر دو. اب اپنی طرف سے اس کو مزید سزا دینی کہ اس کی مالی امداد جو کرتے تھے وہ بھی ہم بند کر دیں گے, قسم اٹھانا, یہ درست نہیں. یہ بات سمجھائی گئی اور یہ بہت بڑا اصول ہے, اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی اضافہ نہ کرو, نہ اس کے اندر کمی کرو, اسی طرح اس کو جاری کرو, اس کا صحیح فائدہ ہوگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گورنر نے لکھا کہ حضرت ہمارے علاقے میں چوریاں بڑی ہوتی ہیں, بہت زیادہ لوگ باز نہیں آتے, آپ ہمیں اجازت دیں کہ میں ان سے مال جو ہے وہ زیادہ ان پر جرمانہ کر سکوں, یہ بھی آپ مجھے اختیار دیں. اور ساتھ ساتھ ہی مرکز سے رقم بھجوائیں کہ میں یہ سڑکیں اور گلیاں جو ہیں ان کو صاف کرا سکوں. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جواب میں اس کو لکھا کہ جس قانون کے جاری کرنے پر جرائم نہیں رکتے, خدا کرے کہ وہ کبھی نہ رکیں, اور تم اگر گلیوں کو عدل اور انصاف سے بھرو گے لوگ خود گلیوں کو صاف کریں گے, سڑکوں کو صاف کریں گے, تمہاری ضرورت نہیں رہے گی. تو اس شخص نے, گورنر نے, جرائم کے سلسلے میں سختی جو کرتا تھا وہ چھوڑ دی. جب سختی چھوڑ دی چوریاں کم ہو گئی, اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بھئی بغیر قصور کے کسی کو پکڑا نہیں جائے گا اور جو قصور وار ہوگا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, تو جرائم ہی کم ہو گئے. سمجھ, یہ قانون میں خرابی کرنا انگریز کے ہاں تو یہ انگریزی قانون میں یہی, اس قانون کو اپنے ڈھب پر نہیں رہنے دیا جاتا, کمی بیشی کی جاتی ہے, اس لیے نہ چوری رکتی ہے, نہ زنا رکتا ہے, نہ ڈاکے رکتے ہیں, نہ قتل رکتا ہے, کوئی بد اخلاقی کی نہیں. یہ ہے ہی شیطان کا جال, کمزور کو پھانس لیا اور طاقتور کو نکال دیا. یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ شیطان کا جال ہے جو انگریز کا مقرر کیا ہوا ہے. یہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی وہ ابھی تک جاری ہے وہ قانون. تو قانون کی صحیح معنی میں جب پابندی کی جائے گی جرائم نہیں رہیں گے, خرابی نہیں رہے گی, بالکل نہیں رہے گی. اس قانون پر صحیح عمل کر, اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے کرنا یہ قانون کو بگاڑنے کی صورت ہے اور روح اس کی خراب ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. فرمایا نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے لوگ تم میں سے, اولی الفضل, یہ ابو بکر صدیق کو فضیلت والے لوگوں میں شمار کیا گیا. جو ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہے وہ بے ایمان اور ملحد ہوگا, یاد رکھنا. جو خلفائے راشدین کی فضیلت کا قائل نہ ہو اور جو ان کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی گستاخی کرے وہ ملحد اور منافق انسان ہوگا. یہ اشارات موجود ہیں کہ فضیلت والے تو یہی تھے, ابو بکر صدیق تھے, اور وسعت والے جن کی مالی وسعت بھی تھی کہ وہ غریب پروری کرتے تھے, کمزوروں کی مالی امداد کرتے تھے, ان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے اس بات سے کہ وہ قرابت داروں کو کچھ دیں گے یا مسکینوں کو یا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی, قسم نہ اٹھائیں کہ ہم ان کی مالی امداد نہیں کریں. ولیعفو, معاف کر دینا چاہیے. غلطی ہوئی لیکن غلطی قانون میں بھی آئے, سزا ملی, بس ختم ہو گیا معاملہ, باقی درگزر کر دو. ولیعفو, یعفو معاف کر دو, ولیصفحو درگزر کر دو. درگزر کا یہ معنی ہے کہ اس کو اب ذہن میں بھی نہ رکھو اس بات, کیونکہ جو شخص سزا پا گیا, قانون جاری ہو گیا اس پر, اس کا اب ذکر بھی نہ کرو, چرچا بھی نہ کرو اس کا, اور ذہن میں بھی نہ رکھو, ذہن سے بھی اس کو نکال دو. درگزر کا یہ معنی, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں اور لغزشوں کو معاف کرے؟ تم سے بھی جو غلطیاں قصور ہوتے ہیں کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا واللہ, خدا کی قسم, ہم اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ خدا ہماری قصوروں کو معاف فرما. اور فرمایا میں نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا, اور امداد جو پہلے دیتا تھا اسے ڈبل دوں گا, جتنی امداد مالی میں پہلے کرتا تھا اسے ڈبل کروں گا امداد. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان ہے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ ہو الحق المبین. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ان الذین یرمون, تحقیق وہ لوگ جو متہم کرتے ہیں پاک دامن غافل مومن عورتوں کو, ان پر لعنت بھیجی گئی ہے دنیا اور آخرت میں, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں, جو کچھ وہ کرتے تھے اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ. ٹھیک, اور جان لیں گے وہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ حق ہے اور کھول دینے والا. الخبیثات, گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں. اور اولئک, یہی لوگ, مبرؤون, بری قرار دیے گئے ہیں ان باتوں سے جن کو یہ لوگ کہتے ہیں, اور ان کے واسطے بخشش ہے اور عزت کی روزی. افق کا واقعہ, یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اوپر اتہام اور بہتان باندھنے کا واقعہ, جو منافقوں نے سازش کی تھی اور جس کی زد میں بعض مخلص مسلمان بھی آ گئے, اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا, منافقین کی شدید مذمت بیان فرمائی, اور اس واقعہ میں ملوث ہونے والے مسلمانوں کو بہت زیادہ شدید الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی گئی اور ان پر حد بھی جاری کی گئی, اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا جو ان سے غلطی ہوئی تھی. اس بات کا اعلان کیا گیا, اور پھر اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا کہ خدا کے قانون کی پابندی کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, کیونکہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی باتوں کی تلقین کرتا ہے, ان کے اندر ہی لگاتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کی مہربانی ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے تم کو پاک کیا, ایسا پاکیزہ قانون دیا اور موقع دیا کہ تم اس قسم کی بات سے اس قسم کی بات میں ملوث نہ ہو. اور یہ جو واقعہ ہوا, اس پر اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی, اور دوسری بات یہ بھی ساتھ سمجھائی کہ قانون میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو, جتنا خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے اوپر عمل کرو. یہ بات ساتھ سمجھا دی, اور جن سے یہ غلطی ہوئی تھی اب ان کو معاف کر دو, درگزر کرو, کیونکہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو اور تمہاری تقصیروں کو معاف کرے. خدا تو بڑا غفور اور رحیم ہے. یہ سلسلہ جو بیان ہوا کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی یہ اور مخلص مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی یہ تو ان کے بارے میں ہے، لیکن منافق لوگ جو تھے انہوں نے نہ تو توبہ کی ہے اور نہ اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے، سو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی بات فرمائی ہے، اور دوبارہ پھر جو پاک لوگ تھے ان پر اتہام لگانے والی بات کی دوبارہ پھر تردید فرمائی یہ بڑی شدت کے ساتھ، تو یہ مومن لوگ جو اس غلطی میں واقع ہوئے تھے اور ان سے خطا ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا، اللہ نے ان کو سزا بھی دی، دنیا میں حد بھی جاری کی گئی اور پھر معافی بھی ان کو مل گئی، وہ تو معاملہ ان کا ٹھیک ہو گیا، آئندہ کے لیے ان کو محتاط رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن جو منافق تھے وہ ان کے بارے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی، نہ انہوں نے توبہ کی ہے نہ اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، تحقیق وہ لوگ جو متہم کرتے ہیں پاک دامن عورتوں، محسن خامدوں والی جن کے خامد موجود ہیں اور نکاح میں ہیں اور ہیں بھی وہ صحیح پاک دامن اور غافل، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کو کیا کہہ رہا، نہ ان کے وہم و گمان میں اس قسم کی باتیں جیسا منافق چلاتے ہیں، اور ایمان والی، یہ تین لفظ فرمائے ہیں، ایک پاک دامن، دوسری بے خبر اور تیسری ایماندار، ان پر جنہوں نے اتہام لگایا ان کی یہ سزا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی ہمیشہ ان ایسے لوگوں کو برائی کے ساتھ ہی یاد کیا جائے گا، سارے لوگ کہیں گے یہ ملعون ہیں، یہ لوگ پاک دامنوں پر یہ اتہام لگاتے ہیں، پھر جس کا پروف بھی نہیں دے سکتے، ثبوت بھی نہیں دے سکتے اور اپنی غلطی کا اقرار بھی نہیں کرتے اور توبہ بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر لعنت اور پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور یہ لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہیں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے کہ عبداللہ ابن ابی پر سزا نہیں جاری کی گئی، یہ جو رئیس المنافقین تھا بڑی ذمہ داری اس واقعہ کے گھڑنے کی اسی کے سر پر آتی ہے، والذی تولا کبرہ، خدا نے اس کے لیے عذاب علیم فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا عذاب عظیم ہے جو ایسا کام کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت صحیح درجہ اول کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا وہ مہلک ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، یہ شدید درجے کے گناہ ہیں، کبائر میں بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں، کبیرے گناہوں میں بھی ان کا وبال زیادہ ہے، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، سات گناہ جو مہلک ہیں ان سے بچو، وہ کون سے ہیں؟ الشرک باللہ، پہلا نمبر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ مہلک گناہ ہے، یہ تباہ کر دیتا ہے انسان، عاقبت خراب کر دیتا ہے انسان، دوسرا ہے شہادت الزور، جھوٹ کی گواہی دینا، یہ بھی مہلک گناہ ہے اور اکبر الکبائر میں ہے، تیسرا ہے قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی شخص کو قتل کرنا، اور چوتھا ہے اکل الربا، سود کا لینا دینا کھانا، پانچواں ہے یتیم کے مال کو کھانا، اکل مال الیتیم، اور چھٹا ہے تولی یوم زہ، جہاد کے اندر پشت پھیر کر بھاگنا، اپنے سے دگنے دشمن کے مقابلے میں جہاد سے بھاگنا، یہ مہلک گناہ ہے، اور اس پر جہنم کی وعید فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے، تو بھاگیں گے اور جہنم میں جائیں گے، سخت کبیرہ گناہ، اپنے سے دگنے دشمن سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اگر دگنے سے زیادہ ہو تو پھر پیچھے ہٹ جائے تو اس کی اجازت ہے. اور ساتواں گناہ اس سلسلے کا آپ نے فرمایا، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن اور بے خبر اور مومن عورتوں پر اتہام لگانا زنا کا. یہ سات جرائم بڑے مہلک جرائم ہیں، ان سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچو ان گناہ. یہ کبیرے گناہوں میں بھی بڑا یعنی درجہ رکھتے ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے کبیرے گناہوں میں. سو یہاں ایسی بات کی گئی کہ یہاں پر ایک طرف تو ام المومنین کے اوپر اتہام لگایا، دوسری طرف ایک بے گناہ شخص جو بہت ہی نیک اور صالح آدمی تھا، صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حلفیہ کہا کہ میں نے تو جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی برائی نہیں کی، کسی عورت کے منہ سے پردہ نہیں ہٹایا میں نے، تو اب مسلمان ہونے کے بعد اس کا کیا گمان ہے کہ وہ ایسی بات کرنے لگے، اور وہ بھی پھر اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ جو اس کی ماں بنتی ہے امہات المومنین. اس نے تو بیچارے نے سوائے اس کے کہ جب دیکھا کہ وہ یہاں تنہا ہیں اور پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی لفظ ہی زبان سے نہیں کہا، اور اونٹ کا گھٹنا ٹیک لیا اور ان کو سب پیچھے کھڑے ہو گئے، دوسری طرف رخ پھیر کر کہ وہ پردے کے ساتھ ہی اوپر اونٹ کے اندر اوپر سوار ہو جائیں، اور سوار ہونے کے بعد مہار پکڑ کر اس کو سارے راستے پر خاموشی کے ساتھ وہ قافلے کے اندر آ کر کے ان کو ملا دیا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اتہام لگانا یہ کتنا بڑا جرم تھا. سو اللہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا دنیا میں بھی یہ لانتی ہیں اور آخرت یہ توبہ بھی نہیں کی. یہ منافقوں کا حال میں تائبین کا ذکر پہلے ہو گیا، انہیں توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ان پر حد بھی جاری ہو گئی، ان سے درگزر کا حکم دیا، چھوڑو ان کو درگزر کرو، خدا نے معاف کر دیا ان کو. لیکن یہ لوگ جو تھے یہ منافق، ان کا حال اللہ نے یہ کہ یہ سخت سزا کے مستحق ہیں، انہیں توبہ بھی نہیں کی. اور حد قذف ایک ایسا جرم ہے کہ جیسا کہ ابتدائی آیات کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، پہلے زنا کی حد، پھر قذف کی حد، کسی پر زنا کا اتہام لگانا، پھر اس کا ثبوت نہ پیش کر سکنا، 80 درے فرمایا ایسے لوگوں کو مار، اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس جرم میں دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حد قذف کے اندر درے لگاؤ، اور دوسرا یہ ہے توبہ کا ذکر بھی کیا ہے لیکن شہادت مقبول نہیں ہوگی، شہادت رد ہی ہوگی، ایسے چاہے وہ توبہ کر لے آخرت میں معافی نہیں ہوگا، معافی ہوگی لیکن دنیا میں شہادت معتبر نہیں ہوگی. یہ ایسا ایک جرم ہے، دنیا میں یہ داغدار انسان کر دیتا کہ شہادت عدالت میں معتبر نہیں ہوگی، ایسے یعنی مردود شہادت ہوگا. اور پھر حضرت ام المومنین پر جو یہ اتہام لگایا گیا تھا یہ بڑی زیادتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت الفاظ میں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جتنی سخت تنبیہ اس مقام میں کی گئی ہے سارے قرآن میں کسی بات پر اتنی سخت تنبیہ نہیں کی، سخت سے سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا کام کیوں ہوا، اور پھر مسلمانوں کی زبان سے ایسی باتیں کیوں جاری ہوئی. چنانچہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، محدث اور مفسر، امام بغوی اور اسی طرح تفسیر مظہری والے اور اسی طرح قرطبی والے، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، بڑے مفسر تھے، یہ چھٹی صدی کے رہنے والے، تو انہوں نے اپنی اپنی تفسیروں میں اور دوسرے مفسرین نے بھی اس حدیث کو، روایت کو بیان کیا ہے کہ ام المومنین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے 9 خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور عورت کو نہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 خصوصیتیں عطا فرمائی ام المومنین, اور جو کسی اور عورت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جبکہ ام المومنین کا نکاح نہیں ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یعنی یہ بتلایا. بخاری اور دوسری مسلم کی روایت کے اندر, صحیح احادیث کے اندر یہ ہے کہ حضور نے خود یہ بیان فرمایا کہ ریشم کے ٹکڑے پر تیری تصویر مجھے دکھائی گئی اور میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ اگر یہ سچ ہے تو ایسا ہی ہوگا, تصویر بتلائے گی کہ یہ آپ کی بیوی ہے. خواب کے اندر ریشم کے ٹکڑے پر تصویر جبرائیل علیہ السلام نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ من جانب اللہ ہے تو ضرور ہو کر رہے گا. ایسا ہی ہوا. ہجرت سے پہلے حضور کا نکاح ہوا ام المومنین کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق نے خود نکاح کیا, حالانکہ ان کی عمر اس وقت 6-7 سال کی تھی. چلو نکاح ہوا, رخصتی پھر 3 سال بعد چل کر مدینے میں ہوئی. تو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ خواب کے اندر جبرائیل نے آ کر یہ بتلایا یہ آپ کی بیوی ہے. اور پھر ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج تھی وہ تمام کی تمام شادی شدہ تھی, دوشیزہ سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ حضور نے نکاح کیا. باقی جتنی بھی تھی کسی نے ایک دفعہ نکاح کیا, کسی نے 2 دفعہ کیا, ساری یعنی وہ بیوہ تھی اور نکاح انہوں نے کی ہوئی تھی. دوشیزہ صرف ام المومنین. یہ خصوصیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے ان کو عطا فرمائی. پھر فرماتی ہیں یہ بھی میری خصوصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا. یہ انتہائی قرب کی علامت ہے, ام المومنین کی گود میں تھا حضور کا سر جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے آپ. اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی میرے گھر میں ہی بنی. وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا وہ جس کے اندر وہ اقامت رکھتی تھی, اسی کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے اسی مقام میں. یہ خاص خصوصیات ہیں. اور فرماتی ہیں کہ فرشتوں نے میرے گھر کو گھیر رکھا زندگی میں بھی اور اب بھی. وہاں تو فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے خدا کی جانب سے, ہزاروں فرشتے وہاں ہجوم رکھتے ہیں اس گھر پر جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے. اور فرماتی ہیں کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہی جب نازل ہوتی تھی تو کسی عورت کے پاس حضور نہیں ہوتے تھے کہ اس وقت وہی نازل ہو, اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی لحاف میں موجود ہوتی تھی کہ اس حالت میں بھی وہی نازل ہوتی تھی. یہ خصوصیت بھی کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوئی. اور فرماتی ہیں کہ یہ بھی خصوصیت ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول اور آپ کے صدیق کی بیٹی ہوں, جس کو اللہ کی جانب سے صدیق کہا گیا اللہ کے رسول کی جانب سے, اور خلیفہ اول حضور کا جانشین اول جن کو مقرر کیا گیا ہے اس کی بیٹی ہوں. یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے. اور اس کے علاوہ فرماتی ہیں کہ میرا عذر اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. یہ جو پوری 16 آیتیں ہیں 2 رکوع, یہ عائشہ صدیقہ کے کسی اتہام کے سلسلے میں اللہ نے ان کا عذر اور ان کی پاکیزگی اور ان کی برات کا ذکر فرمایا. مبرعون یہ تو بری ہیں، پاک ہیں ان چیزوں سے جو منافق قسم کے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ نے برات کا اظہار فرمایا اور ان کا عذر نازل فرمایا، یہ خاص خصوصیت ہے. اور آٹھویں بات یہ ہے کہ خلق تو طیبتن، خدا نے مجھے پاک ہی پیدا کیا اور مجھے پاک ہستی کے پاس ہی رکھا. اللہ کے نبی بھی پاک ہیں، مجھے بھی اللہ نے پاک. اور قرآن کی شہادت بھی یہی ہے کہ امہات المومنین سب کے بارے میں یطہرکم تطہیرا، اللہ نے تم کو نجاستوں سے پاک کیا، کوئی گندگی تمہارے نزدیک نہیں رہنے دی. تمام ازواج مطہرات کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے، یہ آیت تطہیر جو ہے. اور پھر خصوصیت کے ساتھ ام المومنین، تو یہ تو نمایاں حیثیت رکھتی ہے اس کے اندر. اور پھر فرماتی ہیں کہ آخر میں اللہ نے ان آیات کے اندر مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ بھی فرمایا ایسوں کے لیے، تو اگر کوئی معمولی خطا ہوگی وہ بھی اللہ نے معاف کیا اور عزت کی روزی ان کے لیے. فرماتی ہیں یہ نو خصوصیات اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اسی لیے حدیث کے اندر ام المومنین کی فضیلت کو بڑے پیمانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کیا، فضل عائشہ تعالی سائر النساء کا فضل سرید اعلی سائر تمام. عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ عربوں کے نزدیک سرید کھانے کی تمام قسم کے کھانوں پر زیادہ فضیلت ہوتی. اس طریقے سے یہ جامع صفات شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے، فقاحت کے اعتبار سے، نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے، اور امت کی تربیت کرنے کے سلسلے میں بھی ان کی بڑی خدمات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ 47-48 سال دنیا میں رہی ہیں اور شب و روز انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہے اور تربیت کی ہے. اور ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی مشکل ترین بات پیش ہوتی تھی اس کا حل عائشہ صدیقہ کے پاس سے ملتا تھا، مشکل مسائل کا حل. تو اللہ نے ان کو ایسا کمال عطا فرمایا، فقاہت بھی بے انتہا، دین میں سمجھ اور نیکی اور تقویٰ، خدا پرستی اور انتہائی درجے کی زہد کی زندگی وہ بسر کرتی تھی. اگر ایک دن میں 2 بوریاں درہم بھی اگر ان کے پاس آئے تو اپنے لیے افطار کے لیے بھی نہیں رکھتی تھی، اس کو سب دے دیتی تھی غربا کو. 2 بوریاں بھی آئی دن میں بھری ہوئی درہم، لیکن شام کو افطار کے لیے بھی اپنی خادمہ سے پوچھا کچھ ہے، ان کا آپ نے تو مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس میں سے رکھتی، تو سارے تقسیم کیا. اور اس کے علاوہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو، بر اللہ ارباطن میں بے ارباطن، چار ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے چار قسم کی شخصیتوں سے، یہ چار قسم کی باتوں سے کے ذریعے اللہ نے ان کو بری قرار دیا. ان میں مثلا یوسف علیہ السلام کی برات اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے خاندان کے ایک بچے کے ہاتھ سے کرائی، شاہدہ شاہدم میں نہ لیا، ایک چھوٹا بچہ اس کے ذریعے برات کی کہ یہ بے گناہ، اللہ نے اس بچے کے ذریعے برات کرا لی. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر عیبناک ہونے کا الزام لگاتے تھے بنی اسرائیل کہ اس کے جسم میں بیماری ہے خطرناک، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے کر کے بھاگ جاؤ اس کے، تاکہ بنی اسرائیل برہنہ حالت کے اندر دیکھ کر کے یہ اقرار کریں کہ کوئی عیب نہیں ہے موسیٰ علیہ. پتھر کے ذریعے اللہ نے برات کھلائی، پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا مجمع میں، اور انہوں نے دیکھا. بخاری مسلم کی روایت ہے، ما بی موسیٰ من باسن، اسرائیل نے اقرار کیا موسیٰ کوئی تکلیف نہیں، خام خواہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اس کو خطرناک بیماری ہے، عیبناک ہے. اللہ نے پتھر کے ذریعے برات کی. اور حضرت مریم پر لوگوں نے اتہام لگایا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ غلط کاری کے نتیجے میں لائی ہے، تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے کر ان کی برات کر دی، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ، بدکاری کے نتیجے میں نہیں آیا، اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے نتیجے میں آیا تھا. اللہ نے اس بچے کو، جس عمر کے اندر بچے برات نہیں بولتے نہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حق میں اللہ نے یہ 16 آیتیں نازل فرما کر ان کی برات کا اعلان فرمایا کہ چار قسم کی ہستیوں کو چار قسم کی باتوں سے اللہ نے بری قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے لعنت ہے دنیا آخرت میں، عذاب عظیم ہے جس دن کے گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں بھی. زبانیں گواہی کیا دیں گی؟ خود اقرار کر لیں گے واقعی ہم نے یہ غلطی کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بے گناہوں پر، معصوموں پر، محسنات پر ہم کو اتہام نہیں لگانا چاہیے تھا. زبان سے بھی اقرار کریں گے، اور اس کے علاوہ جو زبان سے اقرار نہیں کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. جیسا کہ سورہ یاسین میں نختم والا افواہیں، منہ پر تو مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، فلاں وقت میں یہ کام کیا، فلاں جگہ، فلاں موقع، فلاں مال میں یہ بات کی، وہ سارے بول کر کے بتلا دیں گے. بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کام کرتے تھے وہ ہاتھ پاؤں بھی بتلا دیں گے. اور اس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا دین ہم ان کا بدلہ جو صحیح ہے. دین کا معنی جزا بھی ہوتی ہے، یہ جزا یعنی بدلہ ان کے عمل. دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے، دین کا معنی قیامت کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جزا کا معنی دیتا ہے. اور یہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برحق ہے، اور وہ سب چیزوں کو کھولنے والا ہے اور ظاہر کرنے والا. جن لوگوں نے ایسی تعدی اور تجاوز کی ہے، زیادتی کی ہے بے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ اس دن کھول کر سخت ترین سزا ان کو دے گا، عذاب عظیم کے مستحق ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھی، یہ آخری آیت جو ہے ان دو رکوعوں کی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پاک نبی ہو اور اس کے نکاح میں کوئی بدکار عورت ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نبوت کی شان کے خلاف. اور دوسری حدیث میں آتا ہے یہ تو ہوا ہے کہ نبیوں کی بیویوں کا عقیدہ خراب ہوا، نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا، جو منافق تھی وہ عقیدے میں صحیح نہیں تھی. لیکن مفسرین کرام یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے بدکاری کبھی نہیں، سارے نبیوں کی بیویاں اس عیب سے پاک رہی، اللہ نے اس عیب کو ان کے قریب نہیں آنے دیا. کفر تو کیا ہے لیکن یہ بات نہیں کی. ما زنت امراۃ نبی قط، تو کبھی بھی کسی کی نبی کی بیوی نے کوئی بدکاری نہیں کی. تو فرمایا کہ خبیث جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور خبیث مرد جو ہوتے ہیں وہ خبیث عورتوں کے لائق ہوتے ہیں. اللہ کے پاک نبی، اس کے گھر میں ایسی بات ناممکن ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ خبیث اور یہ عورتوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس آیت کو ایک عام معنی پر بھی مفسرین کرام رکھتے ہیں کہ خبیث باتیں یا خبیث کام یہ خبیث لوگوں کے لائق ہوتے ہیں، پاک لوگوں کے لائق یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ ایسی غلط باتیں، برائی کی باتیں، بد اخلاقی کی باتیں کریں. یہ خبیثات سے مراد گندے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، گندے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. طیبات سے مراد پاکیزہ اعمال، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ رسومات، وہ پاک لوگوں کے لائق ہوتی ہیں، گندی رسمیں گندے لوگوں کے لائق ہوتی ہیں. فرمایا اولائک مبررون، یہ لوگ جو ہیں یہ اولائک سب آگے، اللہ کے نبی کی ذات بھی پاک ہے کہ اس کے گھر میں ایسا عیب ہو، صفوان ابن معطل بھی پاک ہے اللہ نے اس کو پاک قرار دیا، اور ام المومنین تو وہ بھی پاک ہیں کہ اللہ نے ان کی برات کو وہی الہی کے ذریعے نازل کی. اولائک مبررون، یہ پاک ہیں. اس قسم کے عیوب سے ان کو پاک ٹھہرایا گیا. یہ کہنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل غلط کار ہیں، اور خصوصاً منافق قسم کے لوگ جنہوں نے توبہ بھی نہیں کی، معافی بھی نہیں مانگی اور غلطی کا اقرار بھی نہیں کیا. یہ دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہیں. اور ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو ان عیوب سے بری اور پاک ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کے لیے مغفرت ہے, اگر ان کی تقصیر کوئی معمولی ہوگی وہ بھی اللہ معاف کر دے گا, عزت کی روزی ان کو نصیب ہوگی, اللہ نے ان سے عزت کی روزی کا وعدہ کیا. سو ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی بات کسی طرح بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے سخت سے سخت الفاظ کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی. اور یہ سارا سلسلہ افق کا جو گڑا تھا منافقوں نے, اس کی پوری حقیقت کو واضح فرمایا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیھا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو اور جب تک کہ تم سلام نہ کر لو ان گھر والوں پر. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی کو تو پھر بھی نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ. یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ اس بات میں کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں کہ جن کے اندر خاص رہائش نہیں ہے اور ان کے اندر تمہارے فائدے کا سامان ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو. ابتدائی حصے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی, بدکاری اور فحاشی کے انسداد کے لیے حدود کا ذکر فرمایا اور تین قسم کی حدیں بیان کی, ایک حد زنا, دوسری حد قذف, تیسرا لعان کا مسئلہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے افق کا واقعہ ذکر کیا جنہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ پر اتہام لگایا تھا, اللہ نے ان کی برات اور پاکیزگی کا اعلان پوری دو رکوع کے اندر کیا, اور اس کے ذیل میں بہت سی باتیں سمجھائی. منافقین کی مذمت بھی ہوئی, مومنین کو تنبیہ بھی ہوئی, اور ام المومنین کی فضیلت کا ذکر بھی ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اسی سلسلے میں یعنی برائی اور بدکاری کے انسداد کے سلسلے میں یہ دوسرا قانون بیان فرمایا ہے. یہ بھی اسی سلسلے سے متعلق ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی سے برائی, بے حیائی اور بدکاری کا انسداد کرنا. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں جاتا ہے تو وہاں پردے کا اہتمام کرو. یہ مبادی ہیں, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنے سے آگے انسان فحاشی, برائی اور بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ پردے کی اہمیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, اور یہ اصل میں اسی قانون کا دوسرا حصہ ہے. یعنی بدکاری کے انسداد کے قانون کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ دوسروں کے گھروں میں جانے کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور پھر اس سے یہ بات بھی پوری طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر جو دنیاوی قانون ہیں یا دنیاوی عدالتیں ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، ان عدالتوں کا اور ان قوانین کا تعلق ہمیشہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ایسے قوانین بناتے ہیں اور وضع کرتے ہیں کہ جس سے عدالتیں ہر وقت بھری ہوئی ہوں، کھچا کھچ لوگ عدالتوں میں ہوں اور وہ کسی وقت بھی فارغ نہیں ہوتے. تو قوانین ہی ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ دڑا دڑ عدالتوں میں جاتے ہیں اور جھگڑے اور مخاصمت اور شر اور فساد ہر وقت برپا رہتا ہے، کیونکہ قوانین ہی ایسے ہی بنائے جاتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ ایسے قوانین پیش کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے مخاصمت شر اور فساد کا انسداد ہی ہو جائے گا، مخاصمت ہی نہ ہو. جب مخاصمت نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، پھر عدالت میں جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو اسلام ایسے قوانین پیش کرتا ہے کہ جن کے اندر یہ شر اور جھگڑے کا دروازہ ہی بند ہو، شر اور جھگڑا ہی نہ پیدا ہو. تو اب اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ قوانین بیان فرمائے کہ ایک مسلمان جب کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو یہ دوسرے کے گھر میں جانے کی اور پھر مطلقاً گھر میں جانے کی یہ کئی صورتیں بنتی ہیں، چار صورتیں اس کے اندر بنتی ہیں کہ اگر ایک شخص ایسے گھر میں جاتا ہے جہاں اس کی اپنی رہائش ہے، خاص اس کی بیوی ہے یا حرم ہے، تو ایسے گھر میں جب انسان جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اجازت لے کر جائے وہاں، کیونکہ اپنی بیوی وہاں رہتی ہے. البتہ وہاں بھی مستحب ہے کہ باہر سے آتے وقت اندر جب جاتا ہے، خواہ اس کی اپنی ہی بیوی ہے یا حرم ہے، تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اطلاع ہو جائے کہ بھئی ہاں خاوند آ گیا ہے گھر میں. وہ کھانسنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا کھنکار کرتا ہے آدمی، یا کھٹکا ایسا کرتا ہے جس سے پتہ چل جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ یہ کہتی ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود آتے تھے تو کھنکار کرتے تھے، ہانستے تھے، ایسا پتہ چلتا تھا کہ وہ گھر میں آ گئے. یہ مستحب ہے، اجازت لینا تو ضروری نہیں ہے لیکن مستحب اس میں بھی ہے. یہ تو اپنے گھر کا حکم ہوا. لیکن اگر دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے گھر میں آدمی جاتا ہے کہ جس کے اندر دوسرے بھی رہائش پذیر ہیں، خواہ اپنے محرم ہی کیوں نہ، بہن ہے، والدہ ہے، یا اور بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، دوسرے گھر میں جہاں پر دوسرے بھی رہائش پذیر ہیں، خواہ محرم ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر بغیر اجازت کے جانا درست نہیں ہے. ایسے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا ہوں، اجازت لے کر کے اندر جائے. ایک صحابی نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ حضور میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں صرف میری والدہ رہتی ہے، تو فرمایا کہ اجازت لے کر کے جایا کرو اندر جب جاتے ہو. عرض کیا حضور میں اکیلا ہی ہوں والدہ کے ساتھ اور میں اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں ہر وقت، اور تو کوئی ہے نہیں. آپ نے فرمایا تو حب انترا اور یانت